6. มหากัมมวิภังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรใหญ่298ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสมิทธิอยู่ในกระท่อมป่าครั้งนั้นปริพาชกชื่อโปตาลิบุตรเที่ยวเดินเล่นอยู่เข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระสมณโคดมว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรๆนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิกล่าวว่าท่านโปตลิบุตรท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรๆนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิท่านบวชมานานเท่าไรแล้วท่านผู้มีอายุอาตมาภาพบวชได้ไม่นานเพียง 3,000 ษาบัดนี้ในเมื่อภิกษุใหม่ยังคิดปกป้องพระศาสดาถึงเพียงนี้พูดอะไรกับภิกษุผู้เป็นพระเถระได้เล่าท่านพระสมิทธิบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยผลอะไรท่านโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยทุกข์ลำดับนั้นปริพาชกชื่อโปตลิบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของท่านพระสมิทธิลุกจากที่นั่งแล้วจากไป299ครั้งนั้นแลเมื่อปริพาชกชื่อโปตลิบุตรจากไปไม่นานท่านพระสมิทธิเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรเล่าเรื่องที่ตนได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกเชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแก่ท่านพระอานนทเถระเมื่อท่านพระสมิทธิเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านสมิทธิเรื่องนี้มีมูลเหตุพอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดเราทั้งสองพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับพึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งสองทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นท่านพระสมิทธิรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระสมิทธิและท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องท่านพระสมิทธิได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราไม่รู้แม้ความเห็นของปริพาชกชื่อโปตลิบุตรเลยการรู้การสนทนาปราศัยกันเห็นปานนี้ได้อย่างไรโมฆะบุรุษผู้มีนามว่าสมิทธินี้ได้ตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบแก่ปริพาชกชื่อโปตลิบุตรโดยแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็ถ้าท่านพระสมิทธิกล่าวหมายเอาทุกนี้แล้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สัตว์เสวยแล้วอารมณ์นั้นจะต้องเข้าในทุกหรือพระพุทธเจ้าค่ะ300ว่าท่านพระอุทายีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า อานนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของอุทายีผู้เป็นโมฆะบุรุษนี้เถิดเราได้รับรู้บัดนี้เองโมฆะบุรุษอุทายีนี้เมื่อจะพูดก็พูดโพร่งออกมาโดยไม่แยบคายเบื้องต้นทีเดียวปริพาชกชื่อโปตลิบุตรถามถึงเวทนาสามถ้าโมฆะบุรุษสมิทธิผู้ถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุขย่อมเสวยสุขบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ย่อมเสวยทุกข์บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นอทุกขมสุขย่อมเสวยเป็นอทุกขมสุขอานนท์โมฆะบุรุษสมิทธิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปริพาชกชื่อโปตลิบุตรแต่ว่าอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาดจะเข้าใจมหากัมมวิภังของตถาคตได้อย่างไรเล่าถ้าตถาคตจำแนกมหากัมมวิภังอยู่เธอทั้งหลายควรฟังท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกมหากัมมวิภังภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้อานนท์บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นวิชชาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วก็จึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วก็จึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก301อานนท์สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นเมื่อจะปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงเรื่องอื่นไม่จริง 2. ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตไม่มีข้าพเจ้าเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีจริงวิบากของสุจริตมีจริงข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์สัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริง